देखना सागर के आर पार, लेखन मिलिसेंट सेल्सैम तथा बेटी मोरो, चित्र विनिफ्रेड लुबेल, भाषांतर पूर्वा यागी कुशवाहा, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। तुम्हें महासागर की गहनतम गहराइयों की यात्रा करना कैसा लगेगा? वहाँ तुम्हें सैकड़ों हजार समुद्री जीव जंतु देखने को मिलेंगे और विविध प्रकार की वनस्पतियाँ भी। तुम जितनी कल्पना कर सकते हो उतने ही आकार प्रकार के जीवों को देखोगे। उनके अनेकानेक रंग होंगे। इतना ही नहीं, तुम पाओगे कि सागर की सतह का रंग हरा, फिर नीचे नीला, नारंगी, बीच में चटक नीला और गहनतम गहराई में गहरा नीला और तब काला सा होता जाता है। लेखिका के बारे में, श्रीमती सेल्सैम एक प्रतिष्ठित जीव विज्ञानी हैं। वे प्रकृति पर लिखी गई अनेक बाल पुस्तकों की रचनाकार हैं। सुश्री मोरो के भाई मत्स्य वैज्ञानिक हैं। उनकी कविताएं न्यूयॉर्कर में प्रकाशित हो चुकी हैं। चित्रकार के बारे में, श्रीमती लुबेल एक स्वतंत्र चित्रकार और कला शिक्षिका हैं। आइए सुनते हैं देखना सागर के आर पार। यह सागर है। सागर व महासागर पृथ्वी के लगभग दो तिहाई हिस्से को ढकते हैं। अगर तुम जमीन छोड़ महासागर पर आगे बढ़ोगे तो पानी शुरुआत में उथला होगा, तब गहरा और गहरा और गहरा होता जाएगा, जब तक कि सागर की सतह से वह कई मील दूर न हो जाए। वह पहले पहल धीमे से नीचे जाता है, तब अचानक गहरी खाई में बदल जाता है। दरअसल समुद्र हर प्रकार के जीवन से अटा पड़ा है। सागर में उगने वाली कई वनस्पतियां हैं, जैसे समुद्री शैवाल सी वीड, साथ ही विविध प्रकार के जीव हैं। ये जीव किसी हिमकंड जैसे छोटे हो सकते हैं या फिर बहुत विशाल भी। इनमें से कुछ को तुम पहचान लोगे तो दूसरे एकदम विचित्र लगेंगे, जिनसे तुम अपरिचित होगे। हालांकि सागर पानी ही पानी है, वह एक सा नहीं है। सागर की ऊपरी सतह जिस पर सूरज की किरणें गिरती हैं वह रोशन और गर्म होता है। वह सागर के बीच के चटक नीले हिस्से से अलग होता है और यह बीच का हिस्सा सागर के सबसे गहरे अंधेरे और बर्फीले पानी वाले भाग से अलग होता है। सागर के हरेक भाग में अलग अलग तरह की वनस्पतियां और जंतु होते हैं। जब भाटा हो तो सागर के किनारे का तट जमीन का भाग होता है, पर ज्वार के समय यह हिस्सा पानी के नीचे होता है। यहाँ रहने वाले जीव पानी में या उससे बाहर दोनों ही जगह रह सकते हैं, पर उन्हें हमेशा गीलापन चाहिए होता है। भाटे के समय तुम इन्हें रेत के नीचे दबा पाओगे। जहाँ सागर और ज़मीन मिलते हैं वहाँ हजारों जीव रहते हैं, पर सपाट रेतीले तट पर तुम्हें ये बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे। फिर भी यहाँ अगर तुम रेत में बने निशानों का पीछा करो तो तुम्हें मखमली रेत का सिक्का, जो सपाट गोल डॉलर के सिक्के जैसा जीव है, मिल सकता है। अगर तुम रेत को खोदो तुम्हें लंबी गर्दन वाली सीपी मिल सकती है, जो तुम पर पानी की पिचकारी मारेगी, या फिर रेत के केंकड़े मिलेंगे जो तेज़ी से तुमसे दूर भागेंगे। पर चट्टानी तट भिन्न होता है। वहाँ किसी भी पत्थर को उठाने पर तुम्हें कई तरह की समुद्री खरपतवार और सैकड़ों छोटे जीव भागते नजर आएंगे। भाटा के समय जब कई जगह पानी गड्ढों में भरा रह जाता है, उनमें तुम तट पर रहने वाले जीवों को देख सकते हो। तारा मछली, स्टारफिश, केंकड़े और घोंघे तुम्हें आसानी से दिख जाएंगे। पर अब तुम्हें चट्टानों के नीचे बारनैकल्स दिखेंगे, जिनका सफ़ेद चूना पत्थर का खोल वहाँ चिपका होगा। चट्टानों के नीचे गहरे नीले रंग की सीपियाँ भी चिपकी होती हैं, साथ ही होते हैं कंटीले सी अर्चिन। उसके पास है लंबा रेत का कीड़ा, जिसका इस्तेमाल तुम मछली पकड़ने के लिए कर सकते हो। अगर तुम गड्ढे के पानी में अपना पैर डाल उसे हिलाओ तो पारदर्शी झींगा तुम्हारे पैर की उंगलियों को गुदगुदा सकता है। भाटे का उथला पानी सूरज की किरणों से चमकदार और लहरों से भरा होता है। छोटी मछलियाँ फुर्ती से तैरती हैं। अगर तुम्हारे पास बड़ी सी जाली न हो तो उन्हें पकड़ना मुश्किल है। उधर जो चट्टाने हैं उन पर समुद्री खीरा नज़र आएगा। समुद्री खीरा यानी सी क्यूकम्बर। उसके शरीर का अधिकतर हिस्सा भूरा और चमड़े जैसा होता है और उसका आकार खीरे जैसा। उसके मुंह के पास स्पर्शक शाखाएं होती हैं जो समुद्री खरपतवार जैसी दिखती हैं। जेली मछलियाँ लहरों की सवारी करती हैं और अपने गुलाबी छातों को खोलती बंद करती दिखाई देती हैं। यहाँ तरह तरह की समुद्री खरपतवार उगती है। समुद्री लैटिस पानी में तैरती हरी लैटिस जैसी दिखती है। साथ होती है ढेर सारी भूरी समुद्री खरपतवार जिन पर छोटे छोटे वायु आशय होते हैं। इन्हें दबाने पर वे फट फट की आवाज़ करते हैं। अब अपनी आँखों पर चश्मा चढ़ाओ और गहरी सांस खींचकर उसे रोक समुद्र के किनारे के हरे पीले से पानी में गोता लगाओ। पानी के नीचे जा अपनी आँखें घुमाकर समुद्री जीव जंतुओं को देखो जो तल में रहते हैं। यहाँ तुम्हें ऐसे जीव मिलेंगे जो एक बढ़िया समुद्री भोज बना सकते हैं। यहाँ बड़ी झींगा मछली है जो एक केकड़े को अपने मजबूत पंजों में पकड़े है। अगर तुम अपना हाथ नीचे करो तो तुम्हें लहरिया सीपियाँ क्लैम के चिकने गोल खोल मिलेंगे या फिर दूसरी सीपियों के खुरदुरे स्पर्श से तुम्हें अपना हाथ खींचना पड़ सकता है। हो सकता है कि तुम किसी स्टारफिश को एक सीपी को खोलते और अंदर के रसीले मांस को खाते देख सको। हो सकता है कि तुम पानी के नीचे अपनी सांस एक मिनट से ज़्यादा न रोक सको। तुम समुद्री जीवों जैसे नहीं हो जो समुद्री पानी से ही अपना ऑक्सीजन पा लेते हैं। इसलिए अगर तुम्हें समुद्र के नीचे लंबे समय तक छानबीन करनी हो तो तुम्हें पंप की गई हवा की ज़रूरत होगी। मतलब तुम्हें गोताखोरी का हेलमेट पहनना होगा जिसमें रबर की मोटी नली से हवा पंप की जाती है, या तुम अपना ही एक्वालंग ले जा सकते हो। इसमें तुम्हारी पीठ पर बंधे टैंक में हवा होती है जो एक नली द्वारा तुम्हारे मुंह तक आती है। तुम्हारी आँखें और नाक कांच के मास्क में छिपे होंगे। पानी के नीचे उतरने पर तुम्हें लगेगा कि तुम पंख से हल्के हो। अब तुम उष्णकटिबंधीय सागर के उथले पानी में हो। तुम पानी के नीचे की दुनिया को आराम से देख सकते हो। तुम समुद्री जीवों के बगीचे में हो। मूंगे की चट्टानों के झुंड तुम्हें फूलों और पत्थर से बनी शाखाओं से लगेंगे। समुद्री गुच्छ सी फ्लेम्स अपनी परदार शाखाएं लहराते मिलेंगे। पास में ही वह समुद्री पंखा सी फैन है जो सच में किसी पंखे जैसा ही दिखता है। समुद्री रतन ज्योति सी एनिमोन्स कार्नेशंस और डेलिया के फूलों की याद दिलाते हैं, पर ये पंखुड़ियाँ दरअसल स्पर्श तंतु टेंटैकल्स हैं जो अपने शिकार को डंक मारकर उसे मुंह तक पहुँचाते हैं। नीचे समुद्र के तल पर मखमली स्पंज हैं और तुम्हें जो पीली नीली काली और रुपहली झलक नज़र आ रही है वह डार्टिंग मछली है, और सबसे ऊपर है ऑक्टोपस जिसका गोल सिर और लंबी सरकती बाहें होती हैं। अब हम समुद्र में और आगे निकल गए हैं। यहाँ हमारे और समुद्र तल के बीच सैकड़ों फीट पानी है। समुद्र अब भी धीरे धीरे गहरा रहा है। यहाँ पानी के ऊपर वे मछलियाँ हैं जिन्हें हम खाने के लिए पकड़ते हैं, पर वे भी अपना खाना खोजा करती हैं। स्वॉर्ड फिश जिसका ऊपरी जबड़ा तलवार सा होता है वह अपने रात के खाने के लिए छोटी समुद्री मैकरल को तलाश रही है, पर मैकरल खुद हिल्सा के एक झुंड का पीछा कर रही है। झुंड के दूसरी ओर भयंकर नीली मछली है। वह तैरते तैरते हिल्सा का एक टुकड़ा काट लेती है। इधर हिल्सा खुद अपना मुंह खोले तैरती है ताकि पानी की सतह पर तैरने वाले हजारों नन्हे जीवों को निगल सके। स्वॉर्ड फिश मैकरल को खाती है जो हिल्सा को खाती है, और हिल्सा नन्हे जीवों को खाती है। तो ये नन्हे जीव भला क्या खाते हैं? समुद्र की सतह पर नन्हे पौधों के मैदान होते हैं, जहां अरबों खरबों सूक्ष्म पौधे होते हैं। सतह के चम्मच भर पानी में तुमको हजारों सूक्ष्म पौधे मिलेंगे। सबसे छोटे समुद्री जीव इन पौधों को खाते हैं। इन बहने वाली सूक्ष्म वनस्पतियों के बिना समुद्र में कुछ भी जिंदा नहीं बचता, क्योंकि बड़े समुद्री जीव छोटे समुद्री जीवों को खाते हैं, और छोटे अपने से छोटे जीवों को, और जो सबसे छोटे जीव होते हैं वे इन्हीं सूक्ष्म पौधों पर निर्भर होते हैं। पर हमें तो अभी और भी देखना है। सतह के नीचे समुद्र तल की आधी दूरी पर उतरने के लिए हम बेदी स्फीयर का इस्तेमाल करते हैं। यह स्टील से बना इतना बड़ा गोला होता है जिसमें हम बैठ सकते हैं। उसमें एक छोटी खिड़की होती है जिससे बाहर देखा जा सकता है। समुद्र की सतह पर खड़ी नाव से टेलीफोन के तार ट्यूबों के अंदर से हम तक आते हैं। इससे हम नाव पर बैठे लोगों से बातचीत कर सकते हैं। हम उन्हें कह सकते हैं कि वे हमें और नीचे उतारें या वापस ऊपर ले आएं। बेदी स्फीयर में ऑक्सीजन की टंकियां होती हैं, जिनके कारण हम आसानी से सांस ले सकते हैं। बेदी स्फीयर की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। यही कारण है कि पानी के दबाव के बावजूद वह पिचकता नहीं है। अब हम पानी में और नीचे चलते हैं। अब हम समुद्र के पानी के बीच वाले हिस्से में हैं। हम अपनी खिड़की से कंकटधर, कोम्ब जेलीज और तीर कीड़े एरोवर्म देख पा रहे हैं। स्फटिक सी साफ जेलीफिश हमारे पास से गुजरती है। एक तेजी से तैरने वाली रुपेली हैक मछली भी अपनी झलक दिखलाती है। तुम गौर से देखो तो पाओगे कि पास से गुजरने वाले सारे जीव या तो पारदर्शी हैं या फिर रुपेले। हम ऊपर वाली नाव को संकेत भेजते हैं कि हमें और नीचे उतारा जाए, समुद्र के इस हिस्से के तल तक। यहाँ पानी बर्फ सा ठंडा है और हमें यहाँ का अंधेरा उदास लग सकता है। प्रकाश के नाम पर यहाँ बस गहरा नीला रंग भर है। बड़ी भूखी कॉडफिश, हैलीबट तथा हैडक मछलियाँ समुद्र के तल में खाना तलाशती दिखाई देती हैं। अजीब सी दिखने वाली स्क्विड मछलियाँ, जिनकी अनेक भुजाएं होती हैं, उन्हें स्वादिष्ट लगती हैं। वहाँ उस ओर घोंघे स्कैलप्स हैं जो अपने खोलों को खोल और बंद कर रहे हैं। पर समुद्र के सबसे बड़े जीवों को देखना हो तो हमें गहरे पानी से दूर समुद्र के ऊपर जाना होगा। अब हम समुद्र की ठीक उस जगह पर हैं जहाँ से समुद्र अचानक गहराता है। ऐसा लगता है मानो हम किसी चट्टान पर हों, मतलब हम अब महाद्वीपीय शेल्फ से गहरे समुद्र के बेसिन में आ गए हैं। समुद्र का तल यहाँ सतह से मील भर नीचे है। पानी की सतह पर उड़न मछलियाँ हैं। वे रुपहले हवाई जहाज़ों जैसे पानी की सतह को छूते हुए उड़ती लगती हैं, पर वे दरअसल उड़ती नहीं हैं, बल्कि अपने फिन्स को ग्लाइडर की तरह फैलाकर हवा में उछलती सी तैर जाती हैं। वे पानी की सतह पर 50 से 100 फीट तक फिसलती हुई बढ़ सकती हैं। हो सकता है वे बड़ी मोटी ताज़ी ट्यूना मछलियों से बचकर भाग रही हों जो अपना खाना तलाश रही हों। यहाँ सागर के सबसे विशाल जीव वेल भी रहती हैं। वे सच में भारी भरकम होती हैं। वे एक मकान जितने बड़े आकार की भी हो सकती हैं। वेल दरअसल मछलियाँ नहीं होती, हालांकि वे दिखती मछलियों सी हैं। वेल का खून गर्म होता है। वेल अपने शिशुओं को दूध ग्रंथियों से दूध पिलाती हैं। इस कारण हम उसे मैमल या स्तनपाई जीव कहते हैं। वेल के अलावा यहाँ पॉर्पोइज हैं, जो एक खिलंदड़ प्राणी होता है। वह भी स्तनपाई होते हैं। हम अपने बेदी स्फीयर से हजारों फीट नीचे जा सकते हैं। हम नीचे जा रहे हैं, और नीचे और नीचे, पानी के बदलते रंगों को पार करते हुए, जो पहले पीलापन लिए हरा होता है, तब धीरे धीरे नीला और नीला और गहरा नीला होता जाता है, जब तक वह आखिरकार काले में न बदल जाए। हम सतह से अब आधा मील नीचे आ चुके हैं। दोपहर को जब सूरज पुरजोर चमकता है, तभी यहाँ का पानी काला और बर्फीला होता है। इस गहरे काले समुद्र में तुम्हें अचानक प्रकाश की झलक और धारियाँ दिखाई देंगी। ये हैचेट मछलियाँ हैं, जिनका शरीर चांदी जैसा और कुल्हाड़ी के आकार का होता है। उनके शरीर पर प्रकाश की पट्टी लगी होती है। तुम्हारी ओर तेजी से आते समय उनके चेहरे भुतहा लगते हैं। गहरे समुद्र के स्क्विड की आंखें चमकदार होती हैं और उनकी सबसे लंबी भुजाओं में पीली पट्टियाँ। प्रकाश की उन रेखाओं को देखो जो तुम्हारे सामने रेलगाड़ी के डिब्बों की रोशन खिड़कियों से गुजरती लगती हैं। यह है लालटेन मछलियों का झुंड, जिनके बगल में रोशनी के धब्बे होते हैं। उनके नीचे एक और विचित्र मछली है, एंगलर मछली। उसका मुंह बड़ा और दांत भी बड़े बड़े होते हैं। उसके सिर से निकली छड़ी का सिरा रोशन होता है। यह रोशनी अन्य मछलियों को आकर्षित करती है। वह छड़ी धीरे धीरे नीची होती हुई उसके मुंह तक आती है, जिससे आकर्षित हुई मछली सीधे उसके मुंह में बढ़ती चली आती है। तब वह छड़ी वापस ऊपर हो जाती है। चमक! अचानक दिखा यह प्रकाश भला क्या है? एक बड़ी सी झींगा मछली हमारे बेदी स्फीयर से टकरा गई थी। वह रोशनी उस तरल पदार्थ के कारण हुई थी जो झींगा मछली डरने पर निकालती है। उस डरी हुई झींगा मछली ने हमें भी डरा दिया। अब हम सतह की नाव से कहेंगे कि हमें समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में उतारा जाए। समुद्र की सतह, जिससे नीला आसमान, गर्म सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा दिखाई देती थी, हमसे बहुत बहुत दूर हो चुके हैं। हम अब सतह से मील भर नीचे उतर चुके हैं। मतलब यह कि यहाँ हमारे सिर पर 5 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स को एक के ऊपर एक रखा जा सकता है। यहाँ का अंधेरा गहरी काली रात से भी ज़्यादा होता है। हम जिस ओर भी देखें, हम रोशनी को टिमटिमाते या चमकते देख सकते हैं। वह प्रकाश हमारी ओर आगे आता है, तब वापस पीछे लौट जाता है। वह ऊपर और नीचे भी आता जाता है। यह प्रकाश दरअसल हमारे पास से गुजर रही मछलियों के शरीर पर बने प्रकाश के धब्बों का है, जो उनके सिर पर और मुंह के नीचे भी हैं। हमारे ऊपर का मील भर पानी इन मछलियों पर भारी दबाव डालता है। उनका कोमल ढीला ढाला शरीर इस भारी दबाव को सह लेता है। सच तो यह है कि वे इस दबाव के बिना बच भी नहीं सकती। अगर वे अपने शिकार का पीछा करते हुए बहुत ऊपर चली जाएं, जहां दबाव कम हो, तो उनका शरीर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यहां नीचे अधिकतर मछलियों के मुंह बड़े होते हैं और उनके दांत भी नुकीले और बड़े होते हैं। उनमें से कुछ के पेट, जैसे ब्लैक स्वैलोअर के पेट, इतना खींच सकते हैं कि वे अपने आकार से भी बड़ी मछली को निगल सकती हैं। गहनतम पानी की ये मछलियाँ विचित्र होती हैं। अगर हम दुनिया भर के समुद्रों के तलों की यात्रा करें, तो हर जगह हमें वही सघन काला, बर्फीला, भारी दबाव वाला पानी मिलेगा। फिर चाहे वह उत्तरी ध्रुव हो, भूमध्य रेखा हो या दक्षिणी ध्रुव, हमें हर जगह इसी तरह का समुद्री पानी मिलेगा और ठीक इसी तरह की गहरे पानी की मछलियाँ भी। समुद्र के सतह पर रहने वाली मछलियों से समुद्र की गहराई में रहने वाली मछलियाँ कितनी अलग हैं। समुद्र का हर एक हिस्सा अलग है, धूपदार या गहरा काला, गर्म या बर्फीला, भारी दबाव वाला या बहुत कम दबाव वाला, और हर एक भाग में अलग तरह के जीव रहते हैं। हैलीबट, जो अपना खाना समुद्र तल में ढूंढती है, वह अगर समुद्र के सतह पर आ जाए तो भूखी मर जाएगी। उड़न मछली गहरे अंधेरे ठंडे तल में ज़्यादा समय बच नहीं सकेगी। गहरे पानी की मछलियाँ अगर बहुत ऊपर आ जाएं तो वे फट जाएंगी और तुम किसी वेल को समुद्र तट की रेत में रहते नहीं पाओगे। हर एक जीव की समुद्र में एक निश्चित जगह है जहां वह सबसे अच्छी तरह से जी सकता है। एक बार फिर हम समुद्र के आर पार देखते हैं, पर इस बार दिखाई देने वाला समुद्र खाली दिखाई नहीं पड़ता है। उसमें तमाम किस्म के प्राणी और वनस्पतियां हैं। हमने उन्हें उथले पानी में, कुछ गहरे पानी में और गहनतम पानी में देख लिया है।